równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów została odroczona. Józef Piłsudski jest patronem dworca głównego PKP w Krakowie. Mielno w województwie zachodniopomorskim będzie lepiej chronione przed sztormami. Sąd Najwyższy udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące tzw. kredytów frankowych nie wcześniej niż za miesiąc. Rzecznik Aleksander Stępkowski zaznaczył, że Sąd Najwyższy zwróci się w tej sprawie o opinię do kilku podmiotów, m.in. Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich, a te mają 30 dni na odpowiedź. Pamiętajmy, że wpłyną stanowiska 2-5 podmiotów. Te stanowiska trzeba będzie przeanalizować, w związku z czym kolejne czynności będą podejmowane wraz z rozwojem wydarzeń, którego przebiegu nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. Precyzyjnie, w każdym bądź razie. Pytania prawne w sprawie kredytów walutowych przekazała w styczniu Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego pierwsza prezes tego sądu. Józef Piłsudski został patronem dworca głównego PKP w Krakowie. Od dziś jeden z największych węzłów komunikacyjnych w Polsce nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w holu z kasami biletowymi odsłonięty został okolicznościowy mural przedstawiający patrona, mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński. To, że marszałek Piłsudski nie jest niczym dziwnym, bo to jeden z największych Polaków. To, że Kraków, bo marszałek i Kraków to jedno. Polskie Koleje Państwowe postanowiły uhonorować imionami wielkich Polaków wiele dworców kolejowych. Kolej, która jest uosobieniem nowoczesności, ale i tradycji, również przez nazwy swoich dworców, odwoływała się do najpiękniejszych kart historii Polski. Tradycję nadawania dworcom kolejowym imion wielkich Polaków zapoczątkowano w 2019 roku w Warszawie. Wtedy Stanisław Moniuszko stał się patronem dworca centralnego. Mielno w województwie zachodniopomorskim będzie lepiej chronione przed sztormami. Brzeg morski zostanie zabezpieczony, a plaża poszerzona. Urząd Morski w Szczecinie podpisał umowę z wykonawcą. Zakres robót jest bardzo szeroki, mówi Piotr Domaracki z urzędu. Umocnienia z gwiazdobloków naprawić, wykonać 3 odcinki opaski kamiennej, narzutowej, pokryć zbocze wydmy, żeby chronić przed rozmywaniem przez fale sztormowe. Oprócz tego wymienić zniszczone resztki ostróg poniemieckich i wbić nowych i na koniec napompować na plażę piasek z głębi morza. Co najmniej 2-3-krotnie może się poszerzyć plaża. Remont plaży ruszy we wrześniu. Prace potrwają do końca czerwca 2023 roku. Będą prowadzone z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Inwestycja winie się 54 miliony złotych, z czego prawie 46 jest unijnym dofinansowaniem. Brytyjska armia zabiła 50 lat temu 10 niewinnych ludzi w zachodnim Belfaście. To werdykt sędzi prowadzącej publiczne dochodzenie w sprawie masakry w Ballymurphy na zachodzie Belfastu. Do zdarzenia doszło u progu krwawego konfliktu domowego między zwolennikami krony, głównie protestantami, a republikanami, mieszkającymi najczęściej w katolickich dzielnicach. Katolicki ksiądz Hugh Mullen chciał pomóc rannemu. Machał białą chusteczką. Nadaremno zabiły go strzały w plecy. Życie straciła matka 8 dzieci, John Connolly. Zabijali brytyjscy żołnierze. Początkowo armia twierdziła, że część ofiar do nich strzelała. Dochodzenie temu zaprzeczyło. Sędzia podkreśliła, że żołnierze działali w niezwykle trudnych okolicznościach. Trwały zamieszki, życie Brytyjczyków było zagrożone. Ale według werdyktu tego dnia ludzie zabici w zachodnim Belfaście byli niewinni. Chcę zarość uczynienia? Nie, nie chcę. Najważniejsze jest to, że mój tata nie zrobił nic złego. Mówiła po wyroku córka jednej z ofiar. Masakra w Ballymurphy była jednym z wielu krwawych aktów konfliktu, w którym zginęło około 3,5 tysiąca ludzi, głównie cywili. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i południu chmury, deszcz i burze, od 20 stopni na ziemi gorzowskiej przez 26 w centrum do 27 w Małopolsce. Trójka.

trzeci Polskiego Radia. Marek Wiernik przy mikrofonie. No a tak sobie przypomniałem, jak po raz pierwszy usłyszałem ten utwór. To był rok 1978. Zespół Generation X. Mówiło się, pisało się o wariackiej, chuligańskiej, punkowej muzyce. Teraz, po kilku dekadach, to taki delikatny rock'n'rollowy pop i nic więcej. Billy Idol, przypomnę Państwu, debiutował w tym zespole, miał jeszcze u boku Tonego Jamesa. Skład się zmieniał kilka lat, ta grupa przetrwała, potem skróciła nazwę do Gen X. Terry Chimes grał też jakiś czas na bębnach. Terry Chimes, perkusista grupy The Clash, który no wiele zespołów zasilał i w Black Sabbath przez chwilę też grał. Bardzo ciekawa postać. Proszę Państwa, przyniosłem ze sobą płytę, to taka ciekawostka. Płyta nosi tytuł This is Radio Slash. Radio Slash, chodzi o tego pana gitarzystę Slasha, który zrobił sobie płytę, wybrał repertuar na ten krążek artystów. No i ku mojemu zaskoczeniu, no bo to oczywiście jest Slash sam z Bret Hart, jest Rory Gallagher, wspaniali gitarzyści, oczywiście i Edgar Winter, i Ronnie Wood, i B.B. King, ale pojawia się również w składzie Joey Ramone. Tak, tak. Proszę bardzo, doceniony i wśród tych kilkunastu nagrań znalazło się właśnie to wymyślone przez Joey'ego. Joey Ramone, przypomnę, do 1996 roku wokalista zespołu Ramones, dokładnie 20 lat temu pożegnaliśmy artystę. No to teraz po raz kolejny przypomnimy sobie jedną z jego piosenek bez Ramonesów. Solo sam podpisuje to nagranie. Podpisał kiedyś New York City. Tak nazywa się ten utwór. Joey Ramone. Trójce. No już pomijając sentyment do Ramonsów, to naprawdę znakomity utwór, New York City. 20 lat temu pożegnaliśmy Joya Ramona. Proszę Państwa, to teraz będą dziewczyny i to cztery od razu. I to z Seattle. Seattle oczywiście kojarzy nam się przede wszystkim z muzyką grunge'ową i z wytwórnią Sub Pop, ale też myślę, część z Państwa pamięta taki kwartet dziewczęcy o bardzo romantycznej nazwie Seven Year Beach. Tak nazwały się kiedyś te dziewczyny. Tego zespołu już nie ma, przeszedł do historii, no ale sporo narozrabiał na tej scenie punkowej, bo obok tego nurtu grunge'owego w Seattle i okolicach ten ruch punkowy dobrze rozwijał się. No to proszę tylko posłuchać. Cztery panie w utworze zatytułowanym Chow Down, Seven Year Beach. Zbuntowane dziewczyny z Seattle i to aż cztery dziewczyny. Seven Year Beach, tak nazywała się ta grupa. No i teraz będzie śpiewała jedna tylko dziewczyna, ale nasza z Raciborza, Manu. Proszę Państwa, to taka jest sytuacja. Dostałem w prezencie dwie płyty z liścikiem, jeszcze ludzie listy piszą, a co normalnie, odręcznie, panie Marku i tak dalej. I jeszcze otrzymałem przy okazji życzenia urodzinowe, no bo to 50. No w każdym razie w prezencie otrzymałem dwie płyty zespołu i ja potrafię się odwdzięczyć i z jednej z tych płyt za chwilę zagram. Dwie płyty otrzymałem z zespołu Kontrapunk. To jest grupa z Raciborza, kiedyś już pojawiła się w audycji cały ten rok, no ale jeszcze nie grałem Państwu z tej drugiej, czyli nowszej płyty, Bojkot. Tak nazywa się to wydawnictwo. Utwór, no, nie jest zbyt optymistyczny, no ale to taki dokument epoki. Spadam, tak nazywa się ten kawałek. Przypomnę nazwę zespołu Kontrapunk. Stał się dla mnie cały świat. Spadam, nikomu przecież mnie nie będzie żal. Spadam, bo nie pasuję do tych plastikowych lal. Tu nikt mnie nie rozumiał. Choć dziś ostatni raz we włosach czuję wiatr i słońca blask oślepia mnie. To już za kilka chwil wśród was nie będzie mnie, bo tego chcę, nie boję się. Spadam, życie we frankach pokonało mnie. Spadam, kolejna praca była znów na chwilę dwie. Spadam, mężem pod hipotekę nie chcę być. Spadam, o wiele łatwiej będzie im beze mnie żyć. Jeszcze tylko jeden krok. Choć dziś ostatni raz we włosach czuję wiatr i słońca blask oślepia mnie. To już za kilka chwil wśród mas nie będzie mnie, bo tego chcę, nie boję się. No tak jak mówiłem, Kontrapunk, grupa z Raciborza. Proszę Państwa, no to teraz przypomnimy sobie ważną formację w historii muzyki punkowej z Anglii, dokładnie z Birmingham, zespół, który powstał no w okresie tego pierwszego boomu punkowego, ale tak na dobre zaistniał w latach 80. GBH z Birmingham. I zajrzymy sobie do albumu z roku 1987. To była czwarta płyta zespołu, zatytułowana No Need to Panic. I jest na tym krążku taki utwór, który zawsze zwracał moją uwagę i chętnie sobie do niego wracam, bo to taka historia, mała historia radia. Różne fajne dźwięki zaraz do Państwa popłyną. Electricity Through Space, tak nazywa się ten utwór. No to zamieniamy się w słuch. GBH. One copy, shall we? Thank you very much for listening. Good night. Yeah, that's the news for the moment. We'll have a further summary at 4 o'clock. De San Raimundo de... El lunes por el presidente del gobierno español, Felipe González. Gave the go-ahead to the sales and still insists he was never told that profits from the deal went to Contra rebels in Nicaragua. With some snow over the hills. Yeah. All right, I don't have a song called Tracy, I got a song called Jimmy. Keine Vorbereitung. Prinz in dem. Der einkommensreiche Butcher, who's won nearly £50,000 at Cheltenham, managed to kiss the Queen Mother in the winner's enclosure after the race. Thank you. normalnie się popłakałem, przypomniałem sobie te godziny, jak to człowiek... Jest nas jeszcze paru, prawda? Słuchających, co pamiętają te czasy, jak szukało się ulubionej stacji. Tam przez chwilę mieliśmy fragment z Radia Luxemburg i tu akurat nie było, ale tak samo wyszukiwało się Radio Wolną Europę i jeszcze parę innych stacji. Takie wspomnienie. Zespół GBH nam to przypomniał. Proszę Państwa, to teraz będzie coś bardzo nowego, bo to cały czas jest ta najnowsza płyta grupy Idols. Wyjątkowy zespół. Zwrócił moją uwagę już kilka lat temu. Trzecia płyta nosi tytuł Ultra Mono i to jest zespół, który i gra punkowo, i hardkorowo, i postpunkowo, i rock'n'rollowo. No w każdym razie cała masa energii. Joe Talbot rewelacyjnie śpiewa i teraz do nas powraca Idols w utworze Model Village. Grupa Idols. tu program trzeci Polskiego Radia, a przede mną płyta Tribute to Moskwa. Ale już wyjaśniam, proszę się nie bać, chodzi o zespół Moskwa oczywiście i bardzo ciekawy zespół artystów wykonujących utwory Gumy i kolegów z Moskwy, bo jest tu i Kastet, i Rejestracja, i Maleo Reggae Rockers, i Absurd, no i jest Ruta. I tak sobie pomyślałem, że może Ruta nam się za chwilę przypomni. To w zasadzie super grupa, wielu muzyków w tym zespole pojawiało się i pojawia od czasu do czasu, bo to już ponad 10 lat jak Ruta funkcjonuje. Maciek Szajkowski to sobie wymyślił zespół, który wykonuje pieśni, chłopskie pieśni protestu z Polski dawnej, Ukrainy, Białorusi, z tych rejonów. No czyli takie w pewnym sensie punkowe pieśni i muzyka trochę punkowa i trochę folkowa i ciekawe instrumenty. I Kamil Rogiński między innymi tam w składzie się pojawił, który obsługuje te różne stare instrumenty i Guma oczywiście też z Moskwy. Wokalista, tak, i z Dezertera kolega, i tak staram się jeszcze przypomnieć, no cała masa nazwisk. To będzie teraz Powietrza, tak nazywa się utwór z repertuaru Moskwy w wykonaniu grupy Ruta. Przypomniał nam się zespół Moskwa, a przede wszystkim grupa Ruta. I zrobił nam się taki teraz kącik kawerowy i sobie przypomnimy Metallicę. Tak jest, ja już kiedyś opowiadałem z tego miejsca o tym, jak to nawzajem się artyści czy metalowi, czy punkowi szanują. I teraz taki zespół zaistnieje w całym tym roku, który pojawia się i znika i w zasadzie niewiele można o nim powiedzieć. Anti-Government, tak nazywa się ta formacja, która postanowiła właśnie zrealizować utwór z repertuaru Metallica, utwór I Disappear. We'll be right back. Government w numerze Metaliki. Było ciężko, no to teraz będzie lżej i będzie bardzo przebojowo. Jesteśmy ponownie w latach 70. Przypomniałem sobie o takim zespole. Tego rodzaju grupy nazywane są One Hit Wonders, czyli takie utwory, takie zespoły jednego przeboju, i grupa The Bennett z londyńskiego Croydon pojawiła się chyba na 2 lata. Zdążyła nagrać 2 single. Jeden z tych singli rzeczywiście zdobył powodzenie. Pamiętam, na listach przebojów angielskich naraz pojawił się taki zespół The Bennett z piosenką o małej dziewczynce. No to przypomnijmy sobie, 77 rok, Little Girl. Ten rok w trójce The Bennett. Naprawdę zaliczono ich do nurtu punkowego. 77 rok. Wcześniej grali zupełnie inną muzykę, no ale pomyśleli sobie, skoro taki boom na tego punka, to i my też się włączymy, a pograli trochę w klubach, można było popogować przy tej muzyce. No i mało kto pamięta o tej grupie, ale my sobie przypomnieliśmy przed chwilą. To nie to, co pan Henry Rollins, proszę państwa. Wielka postać w historii muzyki punkowej, rock'n'rollowej, hardkorowej. Dokładnie 40 lat temu wystartował z zespołem Black Flag. Bardzo ważna grupa, która potem przeobraziła się po prostu w Rollins Band. No a Henry Rollins to nie dość, że wokalista, bardzo charakterystyczny aktor. No sporo jego filmów pojawiło się na ekranach, ale i poeta. No bardzo ciekawa postać i teraz właśnie Rollins nam się przypomni ze swoim bandem w utworze Up For It. Got that drive on it. Yeah. I take time thinking about the moves I'm gonna have to make. I take time thinking about the rules I'm gonna have to break. It's always push and shove in. Sometimes it comes to nothing. Sometimes it's more than a mere mortal man can take. I'm up for it. I'm up for it. I'm up for it. I'm up for it. such a trip. The mediocre can make you lose your grip. It's all on you and what you've got. You can play it cool or make it hot. I pay the price and take my shot. Stay up for it. I'm up for it. I'm up for it. I'm up for it. Take time thinking about what I'm gonna have to do, what it takes, how it is, and when I'm gonna light the fuse. All this pushing, shoving, in the end all amounts to nothing. I'll never get a second chance. Look at me in the face. I'm up for it. I'm up for it. Stay up for it. Stay up for it. A grind. The mediocre can make you lose your mind. It's all on you and what you got. You can play it cool or make it hot. I'll pay the price and take my shot. Stay up for it. I'm up for it. I'm up for it. I'm up for it. No my też. Thank you, Rollins Band w Trójce. A na koniec zostawiłem, proszę Państwa, największą sensację, rewelację. Odnalazłem nagrania zespołu Depresja. Ten zespół 2 lata w zasadzie funkcjonował. Legenda Silesia Punk, ludzie z Orzesza i Rudy Śląskiej. Kasetka na początek, potem trochę później na płycie CD ukazały się nagrania. No ale wiosną 90 roku zespół przestał istnieć. Niesamowite, ciekawe brzmienie. Brzmi to tak trochę brudno, ale to tak ma być. Proszę nie regulować odbiorników. Jest melodyjnie, będzie bunkier i będzie depresja. Moim ten bunkier, w którym duszę się.